राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 13 जनवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम। सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजातोय स्तोत्रमेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वशिष्ठं मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित करवनीत पीतांबरा गरुण बिंब फलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाविंद नेत्रा कृष्णात्म कि तत्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कोई आएगा आजकल समाज के अंदर होटलों में पार्टी देना, बच्चों के जन्म दिवस के ऊपर खूब रुपया खर्च करना, स्वयं की 25 वर्ष या 50 साल की शादी के दिन आ जाने पर उस पर बुरी तरह से पैसा खर्च करना, ये समाज में इतना ज्यादा व्याप्त हो रहा है कि जिससे समाज में नई नई बुराइयां आ रही हैं। आप थोड़ा समाज को इस ढंग से सजग करें कि लोग हटे। बहुत सही बात है, बढ़िया बात है। देखो भाई, एक बात है सोचने की, हम कोई काम करते हैं तो समाज के लिए कैसा है, इस बात को समझना चाहिए। मेरे लोग ने वो भी किस तरह से करते हैं, हम लोगों को समझना है, आप लोगों को समझना है। फालतू खर्चे में हम लोग भी न लगावे और आप लोग भी न लगवाने, बहनों माता भी न लगावे। फालतू खर्चे मत करो। ये निमंत्रण पत्र है, उसमें पहले समन्वय पत्र एक शुरू किया है, बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल फालतू, बिल्कुल फालतू। नया काम शुरू कर दिया, क्यों किया? मेरी बात मानो तो ऐसे नई बात मत करो शुरू। दुख पाओ मुफ्त में खर्चो करो, ना बुरा और समाज में बुराई फैले, क्या फायदो? ऐसे अनेक बुराइयों में जो पार्टी देते हैं वो देकर होटलों में रहते हैं, जहां मदिरा मांस आदि का व्यवहार होता है और वहां सब जाति का होता है, तो उसमें देना बढ़िया नहीं है। पार्टी दो अपने घर पर दो, नहीं तो नया काम मत सर करो। पुराना है मैं भी कम करूं। आपके पैसा खर्च करना हो तो अपनी प्यारी पुत्री के नाम से जमा कर दो छात्र में, अपनी प्यारी पुत्री के लिए। पुत्री पर आपका स्नेह है, प्यार है, तो बेटा ये तुम्हारे लिए निरंतर खर्च कर दो, फायदा क्या है? समाज में बुराई फैले है, उसे फायदे क्या है? ऐसे खर्चीला जीवन मत बनाओ, सादा जीवन बनाओ, जिसके बिना अपना काम चले ऐसी नई चीज की ओर चलाओ। शास्त्र में लिखा है एक साधु के लिए क्या चाहिए, के पादुका चाह बिक्र ना थे, पर पादुका और कम लंगोट और दो कपड़ा। अब इतना होता है साधु के लिए, अब इनके लिए साधु और तुझे नई चीज क्यों शुरू करो? ऐसे ही आप गृहस्थों के लिए नई बात शुरू मत करो। पैसा कम हो रहा है अपने देश में, और बाहर की बता दे कई पार्टियां, कई संस्थाएं, कई क्या सामना है। यहाँ माता बहना हजामत बहुत कराती है, तो ऐसा काम क्यों करो भाई। मेरी प्रार्थना है ऐसा काम मत करो। माताओं के हजमत के लिए 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपया लगे, नाक खर्च करता, नाक बिल्कुल नाक जरूरत को नहीं मेरी। लोग कहते व्यवस्था करने की है, तो कहते एक दो हद कह दे ठीक हो जाएगा, फालतू खर्च करो मत भाई। मेरी प्रार्थना तो ये है फालतू खर्च करो। अच्छे पुरुष ऐसे चाहते हैं जो आपके नेता है, अच्छे समाज को ठीक समझना चाहते हैं, वे फालतू खर्च नहीं चाहते। फालतू खर्च क्यों करो, अपने पुत्री को दे दो ठीक बात है, स्नेह है आपका, और बेटे की शादी के लिए ज्यादा दहेज दे हो, और नहीं दहेज दे तो लड़की को तो देते हो। रुपयों के लाख लिया मनुष्य तिरस्कार करते हो, बहुत बड़ा भारी अपराध है। मनुष्य रुपयों के लिए आपने रुपयों को बड़ा समझ रखा है, तिरस्कार करते हो बड़े बड़े संतों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, कन्या का, उसका तिरस्कार करते हो। ये बड़ी अनुचित बात है। मेरी बात अगर मानो तो हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रहा है खर्चा कम करो, अपना निर्वाह है इतना काम करो, नया नया खर्च क्यों शुरू करो। आप कृपा करो, कृपा दात समाज में बुराई मत फैलाओ, जिससे लोगों में दुख हो बेचारे क्या करे। ऊंची ऊंची स्थिति वाले जैसे मेरे पास पैसा ज्यादा है वो शुरू कर दे, साधारण स्थिति वालों के लिए बड़ी आफत हो जाती। वो कहाँ करे, कैसे कर रहे थे, इतना खर्च कर नहीं सकते, नहीं करे तो समाज में बुरा लगे, इस बात में उनको भी करना पड़े। ऐसी नौबत ही क्यों आवे, अपने साधारण से करते करो, साधारण चीजें ब्याह कर दो, लड़के की भी ज्यादा तेज मत जाओ, लड़के नहीं तो लड़की को दुख देते। मैंने यहाँ तक बातें सुनी है ठीक तरह से है कि लड़की को मार देते हैं, कि दूसरी लड़की बहेंगे तो फिर धन आएगा। आप मनुष्य के लिए इतनी तिरस्कार की बात, धन इतना बढ़ गया, धन हजार ठीक है, धन नहीं रहा तो मार दो उसको, तो मनुष्य भी धन बढ़ गया। ये जड़ता का आदर है इतना, ये आपके बहुत पतन की बात है। आदर चित्मयता करो, चेतनता आदर करो, जड़ता का आदर मत करो। ऐसी नीतियां कुरीतियां है, मैं सब जानता नहीं हूं, पर आबाद उपरारी है एक, समझ लो कि फालतू खर्च मत करो, अपना निर्वाह हुआ सादगी से काम चलो, बहुत आनंद रहेगा। साधु होकर ये उसको बताया रहता खर्च करो, और ये नया क्यों करेगा वो, जो बताया है उतने में थोड़े में काम चले तो उतना ही त्याग दो, उसमें हानि नहीं है और मारे नहीं है। अपना काम चर्चा है त्याग से, तो वो काम अपने करो ठीक तरह से, क्यों ज्यादा खर्चा करो, क्यों दुख पाओ, क्यों दूसरों को दुख दो, क्यों दुख की संताप जैसी संताप दुख जैसी साल चलो व्यवहार में, जगह में लोगों को नुकसान हो। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि साधारण रीति से अपना काम चलाओ, हरदम थोड़ा ही रहना है यहाँ। जैसे इस पंडाल में आप आकर बैठे हैं, यहाँ सब सुविधा है, बिछौना भी कर दिया है, पंखा भी लगा दिया है, और प्रबंध भी ठीक कर दिया है, पर कर दिया है तो भी हरदम रहना है यहाँ, सत्संग नहीं बैठना, सत्संग करना है, हरदम थोड़ा रहना है यहाँ। ये अपने अपने घरों में हरदम थोड़ा ही रह रहा है। मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊँडी देकर नीव, ऊँडी देकर नीव फुटोड़ा गेला, कर आका ने चौटे कुटने में देला, रख थोड़ा सी जुड़ में रुतो प्रशी जीव, मत भूले बस मोह में बांधू बजरे पीव। ऊँडी यही बैठा अब रहा हूँ यहाँ रह रहा हूँ यहाँ सत्संग आए, इसी तरह से अपना उद्धार के लिए आए है, रह नहीं सकोगे। 100 वर्ष का आदमी मिलता नहीं, बहुत कम आदमी मिलते हैं 100 वर्षों के, तो 100 वर्षों में रहना नहीं है आपको। 100,000 वर्ष है तो जाना है, यहाँ से जाना मुख्य है, रहना तो ही मुख्य है। इस वास्ते यहाँ रीत खराब मत करो, कृपानाथ कृपा करो, आपको पुण्य होगा। अच्छी बात है दादा, आपसे दो तो उनमें लोग सभा प्रेम से आदर करेंगे, आचरण करेंगे, और कोई निंदा करे तो कर दो। हम फालतू खर्चा नहीं करते, इस बात को लेकर निंदा करे तो बेशक करो। आपने पाप नहीं किया, चोरी करी हुए व्यभिचार किया हो, डाका डाला हो, दुख दिया हो, तो विचार अभी ऐसा विचार लोग क्या कहेंगे। जब ध्यायुक्त आप बात करते हो तो लोग क्या कहेंगे, उसका क्या डर है आपको। माइयों के लिए हजामत पहले होती थी नहीं, वो नहीं नहीं करके काम किया। मेरी समझ में ये बिल्कुल फालतू है। अपना साथ किसी काम चलाओ, ठीक से काम चलाएगा, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से आपका मेरा तेरा आपा सब मिल करके हम लोगों को बताओ कि भाई तुम खर्चा मत करो तो ठीक है। हम लोगों को बताओ, आप शिक्षा दो, हम आप लोगों की बात मानने वाले हैं, मानेंगे नहीं माने कहाँ जाएंगे। आपसे रोटी मिलती है हमारे को, तो सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है खर्चीला जीवन मत बनाओ, निकम्मा काम नहीं, नई बात नहीं, नई बात करो। अशुद्धि आती है, अपवित्रता आती है, दरिद्रता आती है, पैसा दरिद्रता खर्च होता है, रिवाज खराब होती है, समाज में बड़ा बुरा असर पड़ता है, ऐसे क्यों काम करो। आप ठीक तरह से चलो, आप जब इकट्ठे होते हो हम लोगों को बुलाते हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो, इस विश्वास के लिए तो परमात्मा की आप प्राप्ति चाहते हो, इतने खर्चीला जीवन बनाते हो, कैसे प्राप्ति होगी परमात्मा की। शादी से काम चला हो, सीधा सीधी रीति से अपना ज्यादा करो नहीं। दरबार की बात आती है, बहुत सारी बात आती है, एक सौर सिड़ाई अपनी तो वो छोटी थी, अरे इधर उड़े तो पैर उड़ जाए, पैरों को ढके तो दिल उड़ जाए छोटी, तो बादशाह बोले वीर बोलो तो उड़ा देता है कि वीर लंबी करता ऐसे उड़ा देता है, वीर बोलो तो उड़ा देता जरूर है, तो पैसा बस बनाओ वीर बोलो कैसे उड़ेगा। वीर बोलो बोला हिसाब ये सोड़ उठा रही है, फिर उठा देंगे ये बात है। अब रोने वाले पैर नहीं आरम्भा, पर पैरों को पकड़ करते थोड़ा रखो पैर देते पाव पास आए देते लंबी सोड़ थोड़े से काम चल सके तो लंबा काम क्यों करो। सीधी सारी बात है, सरल बात है, कृपा करो कृपानाथ, आप सरलता से काम चलो, अपना काम ठीक तरह से करो, जिस तरह से समाज में भला भलाई हो, आपका भी भलाई हो, हम लोग सो तो राजी होते, हम लोग राजी से आपका भाई आपका नुकसान क्या है। हम लोग राजी हो जाए तो आपके क्या क्या नुकसान हुआ, हम तो समझते हैं कि फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है, हम लोग भी राजी हो गए, समाज में भी ठीक बात है भाई, हम लोग भी प्रसन्नता होती है कि देखो थोड़े खर्चे में काम चलाते हैं अपना, तो इतना काम न करके आप ऐसी चीजें आप आयुष बहिष्कार करो। सरता से अपने सादगी से काम चलाएगी। कृपा करो कृपानाथ, ये बातें ठीक लिखी है कि भाई ने लिखी है, शुरू दी है तो बड़ी अच्छी की थी। आप अच्छे बनाओ, ठीक बनो, श्रेष्ठ बनो, फालतू बसा मत करो, साधारण करते से अपना अपना काम चलाओ। अपने जी सकते हैं अच्छी तरह से, बड़े सुख से जिएंगे। आवश्यकता जितनी अधिक आदमी बना लेगा उतना दुख पाएगा, आवश्यक अपना जरूरी नहीं, हमारी जरूरत नहीं है। मोटर में चाहिए, मोटर में क्यों चाहिए, जल्दी काम हो तो मोटर चाहिए, नहीं क्यों चाहिए मोटर। हरेक हरेक चीज भी ज्यादा क्यों बढ़ाओ, कम करो, कम करने में अच्छा रहेगा। जितना इधर कम करोगे उतना परमात्मा की तरफ आगाड़ी बढ़ोगे, और यहाँ ज्यादा लगाओगे हजामत करो और वो श्रृंगार करो, वो श्रृंगार करो, नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा, नरक हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं। ये परमात्मा की तरफ से ही रह जाओगे। सादगी से काम चलो, अठाई सादगी से काम चलता है। अपना देश दादा धनी नहीं है, जगह में पार्टी मंगा लिए, एक ही पार्टियों आएगी, एक संस्थाओं आएगी, और आने से वे पेप्सी बना करके तो आपको पाप इतना पैसा लगता है, कितना ही मार सैकड़ों हजारों शीशे आपको नहीं जाती है पानी आपके गांव का ले करके, और पैसे इतनी आपको अकल नहीं है। हमारा देश पहले से ही दरिद्र गरीब है, फिर लूटने वास्ते आ गई पार्टियां, वे पार्टियां तरह तरह की चीजों में से वहां बिना काम चलता अच्छी चले। पेट सीरा दाव भी न ले तो आप जी जाएगा उम्र भर, कोई मर जाएगा क्या, बताओ आप बताओ, आप उठ कर खड़े हो जाओ और बताओ बात, क्या पेट भी मर जाएगा, बताओ उठ जाओ, अगर नहीं भी है तो मर जाएगा, अब मर जाओगा भाई, क्या आप कुटुंब खराबी आ जाएगी, क्या खराबी आ जाएगी बताओ, कहा तो बताओ, वो बात समागत करो, नहीं तो छोड़ो, जितना फालतू करता है उसके बिना क्या आप मर जाओगे क्या, आपका कुछ भी है नहीं, क्यों समय बर्बाद करो, क्यों पैसा बर्बाद करो, आतिशबाजी में करते हैं, बिजली लगाते हैं, अधिक अधिक करते हैं, फूल बिछाते हैं, फूल बगाते हैं, फूल बिछा करते हैं, पैसा नाचते हैं, राजी होते हैं, आप पैसा मत खर्चो, दाता कृपा करो, कृपा नाथ थोड़े में काम चलाओ, थोड़े में बड़ा काम चलाओ। हम लोगों में आ गया मिश्र जी बस जल्दी जाने में से हवाई जहाज लेते हैं, कभी मोटर दे रहे हैं, सेकंड कहते हैं साधारण में साधारण रीति से चलो। हम लोग भी तैयार है भाई, शरीर काम नहीं देता, इस वास्ते कुछ न कुछ लेना पड़ता है, क्या करे, मैं तो पैदल भी घूमा हुआ हूँ काफी, मैं अब आजकल शरीर काम नहीं देता, इस वजह लेना ही पड़ता है। ऐसे आवश्यकता समझो तो वो खर्चा करो, उन खर्चे में कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, बस नई नई रीतियां चला करके और खर्चा करते हो ये मत करो। हाथ जोड़ कर प्रार्थना आप दो सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे प्रार्थना है कि साधारण काम चलाओ, नए नए मधुमार पुत्र आएंगे डेरी शुरू करिए, क्यों नहीं शुरू कर, वो बात क्या है, इतना दिन चलता था तो अब क्या क्या अटका होगा, पहले मनवार पत्र थी नहीं तब तो क्या दोष होता, कोई उनमें कोई कमी आई है, जीवन की कोई कमी आई हो, कोई व्यवहार में कमी आई हो, स्वास्थ्य में आपकी कमी आई हो तो बताओ, कोई कमी नहीं आती, निरंतर सुरक्षा खर्च करना, फालतू खर्च मत करो, अंदाता कृपा रखो, फालतू खर्च मत करो, सब बातों में जानता नहीं हूँ, सब बात लिखेगी नहीं भी, पूछने वाले भी कहां तक पूछेगा, कहां तक पूछेगा, तरह तरह से होता है, इतनी बात यह है कि फालतू खर्च मत करो, जिसके बिना आपका जीवन चलता है ठीक तरह से, जीते रहेंगे अच्छी तरह से, इतना काम करो, इनके बीच में मर जाओ ऐसी बात नहीं है। नई प्रथा चालू हो गई, विवाह के बाद यदि 25 वर्ष हो गए तो वो 25 वर्ष में विवाह की नई जयंती मनाएंगे और विवाह जितना खर्च करेंगे नया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग बना अभी तो मैं बना तो कहीं बना दूंगा, कहीं मैं साधु बिहार परिचितार भाइयों, कोई फायदा नहीं है। केवल संसार में उलझते हो, परमात्मा की प्राप्ति से बहुत दूर जा रहे हो। आप सत्संग आयोजन करते हो और बाद में ऐसे ऐसी करते हो, जिस बातों के आचरण करने से परमात्मा से दूर हो रहे हो। पक्की बात, एकदम सच्ची बात। मैं बनावटी बात नहीं कहता हूँ, मन ऐसी बात कहता हूँ। जितनी जड़ चीजों की आवश्यकता ज्यादा पैदा करोगे, उतना ही जन्म तत्व से आप अलग होंगे, कल्याण से आप अलग होंगे, परमात्मा के प्रेम से अलग हो जाएगी। जितनी सादगी रखो उतना बढ़िया है। हमारे साधु भावे भी जो सादगी रखते हैं उनकी महिमा है। मैंने देखा है सब, अपने हाथ से काम कर ले सब, अपना ठीक है, ठीक है। काम करा अपने भिक्षा को काम करा दे अपना, पांच सात घरा भिक्षा दिया और काम पूर्ण कर दिया। आप लोगों में तकलीफ नहीं हो और हमारा निभा हो जाए। आप एक एक दो रोटी दे दो तो रोजिना जितनी रसोई बनानी पड़ती है उतनी रसोई आप ही बनती है। उनमें से एक एक फलका आप दे दो, दूध एक दो रोटी दे दो, इतने में हमारा काम चल जाए तो हम तो जी जाए और आप रहे काम चल जाए और नया खर्च उठी। कैसी बढ़िया बात है। इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है कि खर्चीला जीवन मत बनाओ, जड़ता के भस में हो जाओगे, चिन्मयता से बहुत दूर हो जाओगे। जितना जड़ता की आवश्यकता अधिक करोगे, जितना श्रृंगार अधिक करोगे, जितना इसमें पैसा खर्च करोगे, उतने आप परमात्मा से विमुख होकर जड़ता के भीतर चले जाओगे, नर्कों की तरफ। बड़ा भारी नुकसान आपका होगा। आप हिंदुस्तान के हो, आप साधक हो, साधक हो मनुष्य को हो, आप बड़े ऊंचे दर्जे के हो। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ। महाराज दहेज प्रथा बहुत चल रही है, दहेज प्रथा तो लड़के लीलाम हो रहे हैं। मेरे हैदराबाद में एक भगत है, वो बोला कि मेरे लड़की की शादी करना है, तो वो बोला 70 लाख लेऊंगा, मतलब 50 दे सकता हूँ, 70 लाख मेरे पास नहीं है। ये हीर बहुत खराब है, लड़का बेचो आप, बहुत खराब चीज है। लड़का लड़का शपथ करो, अच्छी बात है। अरे रोगे रोगे इन उपाय से अगाड़ी रोगे। लड़कियां तो इधर दास कर रहे हो और अब खर्चीला जीवन बना रहे हो, इतना रुपया देंगे तो कुछ ब्याह करेंगे, लड़कियां मिलेगी नहीं। मेरे देखी हुई मायूसी समाज में मेरी देखी हुई बात देखी हुई, लड़की जन्म थी तो कहते थे रुपया की थैली आई है, मेरी मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है। लड़की के रुपये लगते थे, लड़के नहीं लगते। आज लड़कों के रुपये लगते, लड़कों पर बिचारे बिचारे बिजली करते हो, चोरी का तिरस्कार करते हो, पान करते हो, अपने साधन दीजिए। नम्र प्रार्थना है आप लोगों ने, आज जोड़कर प्रार्थना है, सत्संग सुनते हो तो परमात्मा से दूर जाने का काम क्यों करो, नजीक जाने का काम करो। जितना जड़ता का आदर कम करोगे, जड़ता की आवश्यकता कम समझोगे, उतने आप परमात्मा के नजीक पहुंचोगे। जितना जितना जड़ता में समय खर्च करोगे, रुपया खर्च करोगे, उतने परमात्मा से अलग होंगे ही। जड़ता का जितना आदर किया उतना तिरस्कार का आदर, तिरस्कार दिया चित्तमयता का, उसमें बड़ा नुकसान हुआ अगर सबके। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, फालतू खर्चा मत करो, साधन लीजिए, काम चलाओ अपना, ब्याह समय दहेज प्रथा मत करो, 20 लाख 30 लाख 70 लाख 80 लाख करोड़ रुपया लगे तो हम ब्याह करेंगे, ऐसी बात मत करो। वे रुपया दुख देकर आया है, वे रुपया आपका नाश करेगा। अन्यायो पार्थितम दिव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति। दुख दे रहा है वह पैसा है, वो पैसा अच्छा नहीं है। अपनी पुत्री को जितना दे मर्जी दो भाई, हमारे पैसा देश में जरूरत नहीं है। अपनी प्यारी पुत्री है, हमें देना है देते दो। आपकी पुत्री है ठीक ही बात है, कहते थे कि गहना के लगा दोगे, क्यों कि हमारी पुत्री का वो स्त्री धन है, स्त्री को गहना कर दिया चाहे सास गा दे चाहे माँ गा दे चाहे भाई गा दे चाहे पिताजी देवे चाहे ससुराल देवे, वो स्त्री को दे दिया वो स्त्री का धन है, उस पर पति का भी अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, उस स्त्री का अधिकार है। तो ऐसे आप करो तो कितने फायदे की बात है, सबका निर्वाह ठीक तरह से हो, उद्भेल नहीं हो, समाज में शांति पहुंचेगी, शांति। मेरे हाथ जोड़ आप लोगों से कृपा है, बार बार मैं कहां तक कृपा करूंगा कहूंगा, पता नहीं शरीरों का उम्र भी ज्यादा हो गई है, जीवेंगे नहीं जीवेंगे, फिर आने का मौका पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो कृपा करके मेरी बात सुनो, इस बात तो मेरी भी रखो, मर जाएंगे तो फिर आपका गुण गाएंगे महाराज, आप कृपा करो, आप सुखी हो जाओ तो हम सुखी हो जाए, आपका समाज सुखी हो जाए तो हम खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, हमारा लाभ होगा। हम ऐसा देखना चाहते हैं कि आपके समाज में सुख हो जाए। लोभ मत करो, मत करो, मत करो, कृपा करो, ये मानना पड़ेगा आपको, मानना ही पड़ेगा। हम बार बार थोड़े जाते हैं, बार बार आने का पता नहीं है, शरीर है नहीं, ज्यादा वर्ष हो गया है, अब इतनी उम्र आएगी, अब दोबारा आना होगा कि नहीं होगा क्या पता है, विचार भी कम होता है फिरने का, इस वास्ते आभार कहना ये मान लो, कृपा कर करो, और कहना बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं है, तो इस वास्ते आभार कहना है जो आप कृपा करो, बात आदर करो, समाज में सरलता लाओ, समाज में शांति लाओ, समाज में सुख हिले लाओ, आनंद हो जाए, सब लोग सुखी हो जाए। गरीब लोग है वे सुख दुख पावे, धनी लोग जो ज्यादा चल रहे ऊल फैल करे, आप पैसा है और पैसा आपके पास सदा रहेगा, ये कायदा नहीं है। अन्याय उपारितम दसवाणी, अन्याय पूर्व कमाया हुआ पैसा आपके पास नहीं रहेगा। आज दिवाली हो जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, कारण क्या है, सच्ची चीज नहीं है, सच्ची चीज नहीं, सच्ची चीज झूठी कपटी है, ऐसे मत करो, न्याय युक्त काम करो, ठीक तरह से बैठ कर अच्छी तरह से काम करो तो आपका काम ठीक होगा, व्यापार भी बढ़िया होगा, शांति भी ज्यादा होगी, हलचल भी ज्यादा नहीं होगी, पारमार्थिक बातें भी जचेगी, काम में लाओगे आपकी उन्नति होगी। घर में कहते दिन हमें ऋषि के सत्संग होता है, वहां पधारो, अब बातें पूछो। शेर जी ने वो कहा था, जयदयाल जी गोविंद का, जयदयाल जी ने कहा था कि यहाँ दान पुरुष ज्यादा मत करो, वो सब गिना जाएगा कि ऋषिकेश गया तो इतना पैसा लगा, तो ऋषिकेश जाने इतना पैसा लगता है, वो सब संग्रह ऊपर पड़ेगा, इस बार दान पुण्य मत करो, सादगी से रहो, सादगी से जिसे सत्संग कर सको, जो सत्संग है आड़ लग जाए बाधा लग जाए वो क्या होगी। पद्म पुराण में भागवत का महात्म आता है जिसमें कहा है कि भोजन है तो ब्रह्म ने भोजन कथा मानता हूँ, कथा विघ्न करो यदि, अगर कथा में विघ्न होता हो ऐसा उपवास काम का नहीं है। विघ्न बाधा करे क्या काम का, हमारे साधारण विधि से काम चलाओ जिससे बाधा बाधा ना लगे। ऐसे आप सत्संग में, भजन ध्यान में, स्वरात्री संबंध में पैसा हद खर्च होता है, ये ठीक नहीं। पहला आप अपने पुत्री को दे दो, कोई हर्ज नहीं। आप लेना बंद करो, दरे देना कम करे आती बात नहीं है। आप बेटे वाले हो उनसे कहना है, मेरा प्रार्थना है कि हम पैसा नहीं लेंगे। कुंकुम कन्या, कुंकुम कन्या अच्छी कन्या हो, कुंकुम कन्या, कुंकुम कन्या पैसा जरूर नहीं। आनंद का बर्ताव होगा, अच्छा बर्ताव होगा। और ऐसा करने वालों के लड़कों की लड़कियों की शादी भी सुगमता से होती है। शुरू में ऐसा उदाहरण बताया आदमियों ने कि हमने अपने लड़कों के लिए कोई दहेज नहीं लिया तो हमारे लड़कियों का संबंध भी सुगमता से हो गया, तो सब ही सुगम हो गए, क्योंकि लड़का लड़की सब गए हो गए। ये बंद कहां तक करोगे आप? इसे मत करो, कृपा लो, वंश का नाश हो जाएगा। लड़कों को गिरा दे, लड़कियों को मार देते हो, दहेज प्रथा भी ये कारण है। ये लड़कियों की जो हत्या होती है उस हत्या में दहेज प्रथा भी ये कारण है। तो अधिक दिव्य मांगते हैं उनको, और कन्या की हत्या का पाप लगेगा लगेगा लगेगा, महान हत्या है। यद पाप ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या किया बड़ा भारी पाप है, तो वो पाप लगेगा दहेज दहेज प्रथा से। दहेज प्रथा के कारण से लड़के को मार देते, कन्या की हत्या है बड़े भारी पाप है। यद पाप ब्रह्म हत्या है दुगुण करो पाप ने। प्राय तस्यास त्यागो भी दिए थे, आपसे कृपा करके ऐसा करो। सज्जन सज्जन कृपा करो, आप लोगों से हम मांगते हैं, आपसे भेंट पूजा मनी मांगते, रुपया नहीं मांगते, ये मांगते हैं कि आप खर्चा कम करो, आपके समाज में सुख हो जाए, शांति हो, तो हमारे वन भी शुद्ध मिलेगा। आप करोगे ज्यादा खर्चा तो हमारे वन भी अशुद्ध मिलेगा, अशुद्ध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो अच्छी बातें भी कैसे सुनाएंगे, तो सब तरह नुकसान होगा। इस वास्ते आप कृपा करो, कम खर्चे में काम चले, नई नई रीता मत करो, अशुद्धि रखो। जितना नया खर्च करोगे उतनी अशुद्धि आप में आवेगी, और नहीं करो तो बड़ी शुद्धि रहेगी, निर्मलता रहेगी, चित्त में शांति रहेगी, चिंता नहीं होगी, बड़ी शांति रहेगी। इस बार से कृपा करो कृपानाथ, बहनों माताओं के हजामत कराने के वो भी हजामत करो, किस रखाओ मोटे रखा दो, हजामत 50-60-70 रुपया लगाओ, क्या फायदा, मुंह पत्र रुपया लगाना है, बिल्कुल चीज ही नहीं है। पहले कोई चीज होती नहीं, स्त्री ने हजामत की बात सुनने में आश्चर्य आता था, मन तो मेरे को अभी भी आता है, पर तो क्या करे, आपने शुरू सुना दी, ऐसी मत करो। कम खर्ची लाची बात, रोटी और साग, साधारण रोटी, साधारण रोटी, साधारण साग, शुद्ध सात्विक भोजन होगा, सात्विक वृत्ति होगी, भजन ध्यान में मन लगेगा, आप लोगों का उद्धार होगा, आप लोगों के सुधार से हम लोगों को सुधार होगा, हम लोगों को पवित्र मिलेगा, भिक्षा भी पवित्र मिलेगी, तो हम लोगों के लिए फायदा है, भगवान को याद करेंगे हमारे फायदा, आपके फायदा, दुनिया के फायदा है। खर्चीला जीवन करोगे तो आप करोगे झूठ कमर, पैसा खर्च करते हो ऐसे, बस कमाने के बीच में झूठ कपट दासादी बेईमानी करते हो, उसे पाप होता है, पाप रहा पैसा है, वो हमारे खराब पड़ा था, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, खर्चीला जीवन होगा, प्रतंत्रता बढ़ेगी, फायदा कहती स्वतंत्रता होगी, जितना खर्चा कम कर दो उतनी आपकी स्वतंत्रता होगी, खर्चीला जीवन बनाओगे उतनी पराधीनता होगी। पराधीन सुखने सुखनाई, पराधीनता सुख तो ही है, पराधीन सुखने सुखनाई, स्वाधीनता, शांति, आनंद, प्रबल प्रसन्नता, ऐसा आप रखो। लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपके दर्शन से लोगों को शांति मिलेगी। और ऐसा पाप का काम करोगे तो आपका रूप भ्रष्ट हो जाएगा, आपके दर्शनों से लोगों को नुकसान होगा। आप अपना पवित्र करो। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि जो संयमी होता है त्रिलोकी की सेवा करता है, संयमी होता है अपना ठीक काम करता है, दुनिया मात्र की सेवा करने का पुण्य होता है, अपना जीवन संयमी बनाता है, वो दुनिया मात्र की सेवा करता है, दुनिया मात्र की, मात्र दुनिया की, और अच्छा पैसा से समाज की सेवा करता है, और अच्छे रिवाज से अपने अपने समाज की सेवा करता है, अपने कुटुंब की सेवा करता है, और सदाचारी होने दुनिया मात्र की सेवा करता है, कुटुंब आ गया, समाज बीच में आ गया, दुनिया मात्र में सेवा आ गया, इतनी बड़ी सेवा होती है। तो संयम हमारा होगा, दुनिया का उपकार होगा, सब पुण्य होगा आपको। नई नई ऐसी खर्चीली चीजें चलाओ, नुकसान होगा, नुकसान नुकसान, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, शांति रहेगी। मैं कृपा बार बार बार बार करने का समय नहीं है मेरे पास में, कहा हूँ बताओ। अब थोड़ा दिन जीना है, पता है नहीं मौत कब आ जाए, तो आपको बार बार नहीं कहूंगा, आपको कहता हूँ यदि कृपा मानो। बूढ़ा मान करके समझो कहता है तो इस बात की मानो, बूढ़ों की सेवा करने से ठीक होता है। एक जगह सांप आता था, सांप तो एक वृद्ध सज्जन थे, वृद्ध, उन्होंने कहता ना इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, तो लौट गया, सर्व सर्व लौट गया, बाल बच्चे बैठे हैं, इधर नहीं आना गए, तो कैसे चला गया, कि भाई बूढ़ा वो था, बूढ़ी अब थे, बूढ़ों की बात बूढ़ी ने मान ली, नहीं आया। इसी केस में सर्प आता सामने, तो अपने भगवान दास जी थे, ठहर ठहर गए, बैठ सुनाओ तेरे गीता सुनाओ, बैठ गया मारा सामने, महाराज ने गीता सुनाई, गीता सुन के चला गया। अरे जंतु भी चाहते ऐसी बात, सुन बैठ ठहर तेरे गीता सुनाओ, गीता सुनाओ, ठहर गीता सुनने के लिए बैठ गया साहब, गीता सुन, गीता सुन रहे। इस तरह से काम करो, कहता बढ़िया काम है, जीव जंतुओं की कृपा हो जाए, सब पर कृपा हो जाए, खर्चला जीवन मत बनाओ। एक बात, इन बात में आप समझ लो, जितना फालतू खर्चा करता हो उतना नुकसान होता है, और चीजें बाजार की सेवन मत करो, घर में बनाओ, शुद्ध चीज बनाओ, जिसमें अपने घर वाली रहो। पाठशालाओं में जीवना शुरू कर दिया, अंडा मछली मांस ऐसे शुरू कर दिया, छोरा जी में सुना भाई, ये रिवाज बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत पत्र करने की, अपने माँ के पास पड़े कहावत है, जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी, बसनो तो भया में वो बोले बैरी, बैठनो तो साहब है वो बोले कैरी, गाय तो घी तो गाय रहो वो बोले शहरी। भाई थोड़ी चीज से काम चलेगा, और पवित्रता होगी आपकी, नहीं तो अपवित्रता हो क्या फायदा निकलेगा। इस वास्ते हाथ जोड़ के प्रेम से, बड़े स्नेह से, आपके हमारे सब दुनिया मात्र के हित के लिए, आपको पुण्य होगा, समाज शुद्ध होगा तो आपका पुण्य होगा। आप जो बड़े आदमी हो उनमें काम ठीक करोगे, और कर नहीं भाई अपना खाद फालतू खर्चा नहीं करना है, तो इससे आपको पुण्य होगा, आपको पुण्य होगा, मैं वाली बात में आपका पवित्र जीवन होगा, जिससे सबको सुख बताएगा। हम दूर से सुने तो हमारे भी प्रसन्नता होगी, तो बढ़िया बढ़िया चीज है। और मन भी करेगा फिर भी अगर जीते रहे तो फिर भी आ जाएंगे। भाई चलो भाई वहाँ लोग मानते हैं सुनते हैं बात, ये तो सुनते ही है नहीं क्या भाई, उत्साह नहीं होगा हमारा तो हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, दुनिया में भला होगा, आपका भला होगा, शांति मिलेगी, व्यवहार अच्छा होगा, प्रचार अच्छा होगा, समाज अच्छा हो जा तो सबको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जड़ता के विशेष प्रचार करने से आफत होगी आफत। इस वास्ते खर्चिला जीवन में बना करके भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, पर भगवान की लीला के पद गाओ, भगवान के याद हो जाए। पुराने जमाने की बात मैंने सुनी है, छोरा माँ स्वयं चक्की बेचती है, छोरा जा गया तो माँ कहे माँ कोई कुछ हो गया, चक्की पीस दी है, वो चक्की पीस दी है, माया गा रही है, भगवान के पद गा रही है, छोटे छोटे छोरा सीख गया पद, माँ गाती है माँ का सीख गया, छोटे छोटे छोरे तेज याद होता है, याद करे नहीं याद कर लिया आप ही याद हो गया। ऐसे ऐसे पद गाओ, प्रेम के पद, कैसी प्रेम है बढ़िया भाई, कृपा करो कृपा नाथ। लड़के अभी गीत गाती थी, गीत मैं छोटा था ना तो लड़के गीत गाया करती, मैंने सुना है, मेरे को याद है गीत कोई हौसले मगर जाऊ माँ उड़िया का चढ़ा हुए माँ छोला छपका हुए माँ वीर ने जीवा हुए माँ वीरो मारो भाई ये माँ मैं वीरे जी भाई ये माँ वीर ने मैं चींदड़ी उठाई ये माँ मैं वीर ने धोतियो फेराये माँ। एक गीत सुनो ना, गीत कैसी बढ़िया बात है, बहन भाई की प्रेम की बात, कितनी पवित्र बात है, बहन भाई का प्रेम है तो प्रेम कितनी बढ़िया बात है, क्षण तो याद आएगी ना। ऐसे ऐसा आपके छोरियों के गीत हो ऐसी चीज हो, वे जमती है गुड़िया गुड़िया करती है डूलिया रमती है डूलिया रमती है उनमें भी और तो रूप खोजी और तो भूख खोजी, एक घड़ियों बनाने वाले का पता नहीं है, उस रंग का पता नहीं, चिंता हमारी शोकिया गुड़िया गति जानती थी, उतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत लुप्त हो गया है। संत बहुत समझदार थे, वे काम करते थे अच्छा, अब घड़िया पड़ा हो रही है, इन्हें वो आ गए नीला न लगे पाठ सफेद कर दे तो रात्रि को दिख जाए, पर तो ये याद ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, होश ही नहीं, चटाव बनावे गलेसा बनावे जिनमें तस्वीर बनावे उनमें खला नहीं है, लाल आंगन बनाए लाल तस्वीर बना दी वो कोई नहीं, छोरिया छोटी छोटी छोरिया जानती थी वो याद नहीं है। इस बात में भाई आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करो, कैसा भाई बैद भाई का प्रेम था, आठ आठ दस दस वर्ष के छोरा छोरी नंगे फिरते थे रंगे, बहन भाई इतना स्नेह इतना प्यार इतना शेरी बात करते थे, भाई कितना प्यारा लगे, बहन को बहुत प्यारा लगे भाई, भाई को बहन प्यारी लगे, हमारी बहन है हमारी बहन के जाऊंगा बहन हमारे भाई आए हुए लोगों में कहावत है खाओ पिए मट्टी का गीत गाओ पीने का सब सब करे, तो बात ये है ऐसा स्नेह था आपस में प्रेम रखो ऐसा उत्साह रखो, मेरे भाई को कितना आनंद हुए देख करके हम लोगों का अंतर शुद्ध हो जाए, मेरे भाई का प्रेम हमें मेरे भाई मिलते हैं, भाई सिर पर हाथ रखता है भाई मैं भी खुश हो जाती भाई भी खुश हो जाती, अरे देखने वाले खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए, निर्मल भाव है शुद्ध भाव है निर्मल भाव शुद्ध भाव, बहन भाई का शुद्ध प्रेम आपस में कितनी प्यारे को दे, ऐसी सब बातें होती है, खर्चा कम करो दाता कृपा करो, क्यों खर्दीला जीवन बनाओ, स्नेह का जीवन बनाओ, उपकार का जीवन बनाओ। कर्जेदार कर्जदार हो गया वे भी, मेरे तो पास फोन आया, कर्जदार और मारपीट करते हैं, हम क्या करें, हमें देने नियत है। मेरे को पूछा, रात ही फोन आया, रात ही बात है, कलकत्ते से फोन आया कि हम कहां लाओ, रुपया है नहीं हमारे पास में, देने की नियत हमारी है और 10-12 लाख रुपया है, 12-15 लाख, 10 लाख नहीं हमारी दुकान है, दुकान बिक जाएगी तो हम करेंगे क्या, समझिए मैं बताऊं क्या करें, फोन आया। हाँ हम क्या बताए, अपनी नियत अच्छी रखो भाई, उनसे सब काम ठीक होगा, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। आप अपनी नियत अच्छी रखो, नियत खराब होती है उनसे नुकसान बहुत होता है। अपना शुद्ध भाव निर्मल भाव सबके लिए कैसे आनंद की बात है। सब भाई बहन सब शुद्ध हो जाओ, निर्मल खर्च का जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ, शुद्ध भोजन बने, शुद्ध चीज बने। छोरों में खराबी आ गई, तरह तरह के अंडे खाने लग गए आजकल, महेश्वरों में और ब्राह्मणों में मदिरा मांस एक पैदा हो गया। कदी मत छुओ मदिरा, तो मुसलमान धर्म में लिखा है कि मदिरा का चमड़ा लग गया तो चमड़ा उतार दो, वो चमड़ा ही काट दो, मदिरा लग गया। ऐसा असूल सुनते थे, ऐसे मदिरा को गांव में दुकान हो गई, मदिरा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भाइयों बहनों बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो बुद्धि शुद्ध करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु ऐसे पुकारो।